أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ادارہ الصحاب برائے نشر و اشاعت کی جانب سے پیش خدمت ہے تنظیم القاعدہ کے مسئول دعوت و ابلاغ برائے پاکستان استاد احمد فاروق سے الصحاب کی ملاقات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج ہم استاد احمد فاروق سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہیں. استاد احمد فاروق تنظیم القاعدہ کے مسئول دعوت و ابلاغ برائے پاکستان ہیں اور آج یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اردو زبان میں القاعدہ کے کسی مسئول سے گفتگو کا احوال ادارہ صاحب سے نشر کیا جا رہا ہے. تو آج اس گفتگو کا پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ دنیا بھر میں جاری جہاد اور اس مقدس فریضے پر اٹھائے جانے والے بعض اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم استاد احمد سے تنظیم القاعدہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریته اجمعین، اما بعد، تنظیم قاعدۃ الجہاد جو مختصرا دنیا بھر میں القاعدہ کے نام سے جانی جاتی ہے، پوری دنیا میں فتنے کے خاتمے، کلمۃ اللہ کی سربلندی اور رافۃ المناج النبوۃ کے احیاء کے لیے جہاد کرنے والی ایک تنظیم ہے جس کے امیر شیخ اسامہ بن لادن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہر شر سے حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے رستے کے اوپر، جہاد کے رستے کے اوپر استقامت عطا فرمائے. اللہ ان کے فیصلوں میں برکت ڈالے. تو مختصر رسمی تعارف تو تنظیم کا یہ ہے. باقی القاعدہ کو دیکھنے کا ایک اور انداز بھی ہے کہ اب یہ محض ایک تنظیم کے طور پہ محدود نہیں رہی کہ جس کے صرف کچھ باقاعدہ بیعت یافتہ اراکین ہوں، بلکہ اب یہ ایک منہج کا نام بن چکا ہے اور جہاں بھی کفار کے خلاف مقاومت کا، مزاحمت کا، جہاد کا نام لیا جائے، جہاں بھی کفار کی اور تواغیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارنے کا نام لیا جائے، جہاں بھی امت کے دفاع کا اور امت کی طرف سے کسی کے قتال کا تذکرہ آئے، تو القاعدہ کا نام خود بخود ساتھ آتا ہے. تو جہاد اور القاعدہ یہ دو لفظ جو ہیں لازم و ملزوم بن چکے ہیں. اور اس اعتبار سے بات کریں تو یہ بحث ایک روایتی قسم کی تنظیم نہیں رہی، بلکہ امت کی طرف سے جو بھی شرعی منہج کے مطابق قتال کرے گا، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اور کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو، وہ ہم میں سے ہے اور ہم اس سے ہیں. اور یہاں آخری بات بس یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ جب ہم تنظیم کے طور پہ بات کرتے ہیں تو یہ تو صرف اس دور میں پیش آنے والا نازلۃ من النوازل یا اس دور میں پیش آنے والا ایک نادر امر ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایسی حکومتیں مسلط ہیں جو خود جہاد کے فریضے کو سر انجام نہیں دے رہیں، بلکہ الٹا جہاد کو روکنے کا کام کر رہی ہیں. ورنہ اصلاً جہاد جو ہے وہ کسی تنظیم کا یا محض کسی فرد کا فرض نہیں، خلافت کا یا مسلمانوں کی حکومت کا فرض ہوتا ہے. تو اس ہنگامی صورتحال میں یوں تنظیموں کی صورت میں کام کو ترتیب دینے کی غرض سے ہم منظم ہوئے ہیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو اس امت کا ایک جز سمجھتے ہیں اور اپنا کوئی علیحدہ سے تشخص نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جس طرح اللہ نے ہمارا تعارف کروایا کہ ہوا سماکم المسلمین، تو اسی طرح ہمارا بھی یہی تعارف ہے. ہم مسلمان ہیں اور اسی مسلمان امت کا ایک حصہ ہیں اور اس کی خاطر ہی، اسی کے دفاع کی خاطر جہاد میں مصروف ہیں. القاعدہ کے بارے میں تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ ایک عرب تنظیم ہے، تو پاکستانی افراد اس میں کیسے شامل ہوئے؟ اس حد تک تو شاید یہ بات درست ہو کہ جن مجاہدین نے، جن میں سے شاید بہت سب شہید ہو چکے ہیں، اس کی بنیاد رکھی اور ابتدان اس میں شریک ہوئے، اس میں بڑی اکثریت جو ہے وہ عرب ساتھیوں کی تھی اور ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ القاعدہ کا عرب مجاہدین پر مشتمل ہے. لیکن یہ کوئی نہ کوئی تعارف ہے القاعدہ کا اور نہ کوئی شرط ہے اس میں داخلے کی. یہ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک منہج کا دشمنوں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف قتال کرنے والوں کا ایک مجموعہ ہے. تو جو بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم ہو، شریعت کے احکامات کے مطابق جہاد کا فرض ادا کرتا ہو، وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے اور کسی بھی نسل سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو. اسلام نے تو یہ تفریقات ہمیں نہیں سکھائی ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الجزائر میں بھی القاعدہ کام کر رہی ہے، عراق میں بھی القاعدہ کام کر رہی ہے، افغانستان میں بھی القاعدہ کام کر رہی ہے، پاکستان میں بھی القاعدہ کام کر رہی ہے۔ تو اس میں مختلف قومیتوں کے جن علاقوں میں کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ بھی امریکہ سے تعلق رکھنے والے، یورپ سے کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے، آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے، اور فلپائن، انڈونیشیا اور دیگر مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ہر قسم کے پس منظر سے لوگ آتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستانی افراد بھی اس میں موجود ہیں، اور اس میں کوئی نہیں تعجب کی بات نہیں۔ یہ جو مقاصد آپ نے گنوائے ہیں، تو ان کے حصول کے لیے جہاد ہی کا راستہ کیوں اپنایا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے غلام کے اور اللہ کے بندے کے طور پہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہی وہ فرض ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ تو جس طرح باقی زندگی کے تمام امور میں ہم پابند ہیں کہ شریعت کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے احکامات معلوم کریں، اسی طرح اس مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ کا کلمہ کیسے سربلند ہوگا اور خلافت کا احیاء کیسے ہوگا، اس کے لیے بھی ہم شریعت کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو شریعت ہی نے ہمیں اس کا راستہ جہاد کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شریعت نے ہی رہنمائی کی ہے کہ جہاد ہی کے ذریعے سے یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور جہاد کے احکامات شریعت نے واضح طور پر بیان کیے ہیں، جو خلف و سلف کے تمام علماء میں متفق لے رہے ہیں کہ بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، اور بعض حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی فرداً فرداً امت کے ہر مسلمان پر، جو شرعاً جس کے پاس کوئی مجبوری یا عذر نہ ہو، اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور جن حالات میں ہم آج کل زندہ ہیں، جن میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں گزشتہ کافی طویل عرصے سے، جب سے یورپ کے علاقے ہم سے واپس چھننا شروع ہوئے، کفار کے ہاتھ میں جانا شروع ہوئے، تو تب سے جو شرائط فقہا نے ذکر کی ہیں، اس کی روشنی میں جہاد ہم پہ فرض عین ہے۔ یعنی فقہا نے جو حالات ذکر کیے ہیں جہاد کی فرضیت کے، اس میں ایک یہ کہ مسلمانوں کا چپا بھر زمین بھی کفار کے قبضے میں چلے جائے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا، تمام فقہا نے یہ بات اپنی کتب میں لکھی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک مرد یا کوئی ایک عورت کفار کی قید میں چلا جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے حکام اگر دین سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں، تو ان کے خلاف قتال فرض عین ہو جاتا ہے، اور ایسی ہی دیگر صورتیں بھی ہیں جو فقہا نے ذکر کی ہیں۔ تو آج تو یہ سارے حالات اکٹھے ہو چکے ہیں، اور فرضیت ایک اعتبار سے نہیں، کئی اعتبار سے ہم پر پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ اس کی موجود ہے۔ تو جہاد کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے اختیار کیا کہ جہاد ہم آج اپنے اوپر فرض عین سمجھتے ہیں، اپنے اوپر ہی نہیں پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر فرض عین سمجھتے ہیں۔ تو ہم اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہاں مختصراً یہ اشارہ بھی کرتا چلوں کہ جو حالات اس وقت امت پر موجود ہیں، شاید اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسے حالات پہلے نہیں گزرے کہ جب زمینیں بھی ہماری مقبوضہ ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم تین بر اعظموں پہ حاکم تھے، اور ایک وہ وقت ہے کہ جب ایک ٹکڑا زمین بھی ایسی نہیں ملتی جہاں اللہ کا نظام نافذ ہو، اور جب ہمارے ایک آدھا نہیں بلکہ ہزارہا مجاہدین، داعیان دین، علماء، حتیٰ کہ خواتین تک، جیسے ہماری بہن عافیہ صدیقی ہیں، اللہ انہیں رہائی عطا کرے، وہ سب کے سب جیلوں میں موجود ہیں، اور ان کو کفار سے چھڑانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اسی تسلسل میں دیکھیں تو آج تو ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب ہو چکا ہے جو اس امت نے پہلے نہ کبھی دیکھے ہیں اور نہ کبھی اس طرح خاموشی کے ساتھ برداشت کیے ہیں۔ مثلاً اللہ کی کتاب کی شان میں ایک بار نہیں، بار بار گستاخی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی ذات کے بعد نہ کوئی اور محبوب ہے، نہ ان سے قیمتی کوئی ہمارے لیے ذات ہے، ان کی شان میں بار بار گستاخی۔ تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو جانے کے بعد بھی اگر اپنی ادائیگی، فرض کی ادائیگی کے لیے نہ اٹھتے، تو پھر تو اللہ کے غضب کا شکار ہونے کا خوف تھا۔ تو یہ وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ہم نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ اچھا، بعض لوگ جو دعوت دین کے کاموں میں مصروف ہیں، ان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجاہدین اللہ کے دین کی اقامت کے لیے دعوت اور تبلیغ دین کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، اور جس رب نے جہاد فرض کیا اسی نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، وہ جہاد ہو، وہ زکاۃ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ دعوت اللہ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، سب کو ہم اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، ہمارا کوئی باقی مسلمانوں سے علیحدہ مختلف عقیدہ تو نہیں ہے۔ لیکن ہر حکم کو اس کے احکامات جو شریعت نے متعین کیے اور جیسے سلف کے فقہا نے اس کی تشریح کی اس کے موقع پہ اس کے مقام کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو دعوت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس سے کسی قسم کا کوئی مفر نہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور دعوت کا حکم فرض کفایہ کا ہے۔ جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر اس وہ ایک ایسی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے کہ تمام فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت بچے کو اپنے والد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مقروض کو قرض خواہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، غلام کو آقا سے اجازت کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ بیوی کو شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں، ہر ایک نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ تو اس غیر معمولی صورتحال کے اندر جہاد جب فرض عین ہو جائے تو اس کو باقی فرائض کے اوپر اگر دونوں فرائض میں کوئی تعارض آ رہا ہو تو اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب جی ہم دعوت کا کام بھی کریں گے، جس طرح میں ابھی آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں اور آپ جس کام میں مصروف ہیں، ہم مجاہد ہوتے ہوئے اپنی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن جب تعارض آ جائے اور جب کوئی ٹکراؤ ہو تو پھر ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جہاد کو دی جائے گی۔ تو جس کو ہم نہیں درست سمجھتے وہ یہ بات ہے کہ دعوتی سرگرمیوں کو کسی ایسے انداز میں اختیار کرنا کہ جس سے آج جو فرض عین جہاد ہے وہ ترک ہو جائے۔ دعوت تو ہم بھی دیتے ہیں، ہر مجاہد جو ہے وہ جہاں جہاں ہوتا ہے جہاد کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت پہنچاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اسی بات کا یہ ہے کہ جیسے امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القتال ما فرض للعین نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قتال فی نفس ہی مقصود نہیں تھا، اس کی فرضیت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ قتال سے خود خون ریزی یا جنگ یا دوسرے کو ان کے خلاف لڑنا مقصود ہو، بل للدعوت الی الاسلام، بلکہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ تو قتال بذات خود دعوت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ والدعوت دعوتان، دعوت کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، دعوت بالبنان وہی القتال، تلوار کے ذریعے دعوت یعنی قتال، ودعوت باللسان بالبیان وهو اللسان وذلك بالتبلیغ۔ وہ کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ زبان سے دعوت، بیان سے دعوت دی جائے، یعنی زبانی دعوت دی جائے، جس کو ہم تبلیغ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ جو دوسری صورت ہے دعوت کی، وثانیۃ اہون من الاولی، یہ پہلی صورت کی نسبت ذرا خفیف ہے، آسان تر ہے، یعنی تبلیغ قتال کی نسبت جو ہے وہ آسان تر ہے۔ کیوں؟ لأن فی فی القتال مخاطرۃ الروح والنفس والمال وليس فی دعوۃ التبلیغ شیء من ذلك، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قتال میں جان کو، اپنی زندگی کو، اپنے مال کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن تبلیغ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس وقت قتال یعنی دعوت کی وہ صورت اختیار کیے ہوئے ہیں جو زیادہ مشکل ہے، جو زیادہ خطرے والی ہے، جس میں زیادہ جو قربانی طلب کرتی ہے۔ اور یہ محض یعنی ان کی ایک عبارت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ قتال میں اور تلوار میں اللہ تعالیٰ نے دعوت پہنچانے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اب تو یہ بات یعنی باقاعدہ اعداد و شمار سے ثابت ہے کہ 11 ستمبر کے حملے کے بعد جتنی بڑی تعداد میں لوگ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی طرف لوٹے ہیں، اور اس میں سفید فام بھی اور سیاہ فام بھی، اتنا سالوں بلکہ کئی دہائیوں کی تبلیغ سے نہیں لوٹے۔ تو ایک غیر معمولی اسلام کی طرف لپک تھی جو اس ایک ضرب نے اور سنت شہداء کے خون نے جو دعوت پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ اور اسی طرح شیخ اسامہ بن لادن حفظہ اللہ اپنی ایک تقریر میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مکی دور کے اندر جہاں بہترین دائی جو اس زمین نے کبھی دیکھے ہیں اور اس آسمان نے کبھی دیکھے ہیں، وہ دعوت دے رہے تھے، یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہاں 13 سال دعوت کے نتیجے میں 100 سے کچھ زائد لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جب تک صرف زبانی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور وہی سارے لوگ جو اس پورے مکی دور میں مخالفت میں، معاندت میں، اسلام کی دشمنی میں سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتال کی فرضیت کے بعد مختلف جہاد کے مراحل سے گزرتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ان ساروں کو حاضر کیا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے گالیاں بھی دیں، ستایا بھی، ہر طرح اسلام کے خلاف جنگیں بھی کیں، جب وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ سب یک زبان ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ شریف بیٹے ہیں، یعنی شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، معزز باپ کے معزز بیٹے ہیں۔ تو شیخ اسامہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ جو اسلام وہاں پہ 13 سال کی زبانی دعوت سے نہیں سمجھ میں آیا وہ یہاں فوراً سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ آپ ایک جملہ کہتے ہیں، تاریخی قسم کا جملہ، آپ کہتے ہیں السیف یعین علی فہم الحق، تلوار حق بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی نفس میں صرف اتنی بات نہیں ہوتی کہ دلائل سمجھنے سے انسان دعوت کی طرف قائل ہو جاتا ہے، جو سلیم الفطرت ہوتا ہے وہ ایسے ہی قائل ہوتا ہے، لیکن بہت سے انسان وہ ہوتے ہیں کہ نفس کی اپنی بدماشی، تکبر، نفس کی شرارت جو ہے وہ ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، جو حق کے قبول میں دلائل واضح ہونے کے بعد بھی مانے ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب تلوار آ جاتی ہے اور جب قوت کا صرف مظاہرہ ہوتا ہے، کندھے پہ یعنی گردن پہ تلوار رکھ کے مارنے کی بات نہیں ہو رہی، صرف قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو سنجیدگی سے مسلمانوں کی دعوت کو لیا جاتا ہے۔ تو ہم اس اعتبار سے یعنی کوئی دعوت سے علیحدہ کام نہیں کر رہے، دعوت کے رستے میں جو حائل رکاوٹیں اس کو دور کر رہے ہیں، اور دعوت ان بالبنان تلوار سے دعوت کا فریضہ ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں۔ اچھا، یہ واضح کیجئے کہ آپ کے دشمن کون ہیں، یعنی یہ جہاد کس کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، دوست اور دشمن کی پہچان تو انسانی زندگی میں اساسی حیثیت رکھتی ہے، جو اس میں خطا کھا جائے وہ پھر پوری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ٹھوکریں کھانے سے بچایا اور خود ہمارے دشمن کا تعارف کرایا، اور یہ تعارف اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر کہ دوست اور دشمن کو جاننا کتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف اس وقت کروایا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی زمین پہ اترے بھی نہیں تھے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں بہکانا چاہے گا، اس سے ہوشیار رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عملی مثال کے ذریعے بھی، ایک عملی تجربے سے گزار کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات سکھلائی کہ انسان کا دوست اور ولی اللہ تعالیٰ ہیں، اصل اللہ انسان کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ ولی المؤمنین، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، اور اسی طرح اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ تو ہمارا دوست بنیادی طور پہ یا وہ ذات جس کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ پھر اللہ نے اس سے آگے شیطان کے جو نیچے چیلے ہیں یا اس کے لشکر یا اس کے احزاب ہیں، اللہ نے ان کا تعارف بھی کرایا، اور اللہ نے پہلے بتا دی یہ بات، واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو تم سے بہتر جانتا ہے، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ بطور دوست اور بطور حامی و مددگار اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو دشمن کون ہے یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ میری عقل نہیں کرے گی، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ہر وہ شخص جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ وہاں لوٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دشمن اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا کہ ان کی درجہ بندی بھی کر کے ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے سخت پاؤ گے کن کو؟ یہود کو اور مشرکوں کو۔ تو اللہ نے نصارہ کی نسبت ان دشمنوں کو زیادہ شدید دشمن قرار دیا۔ تو یہی وہ دشمن ہیں کہ جن کے خلاف آج ہمارا قتال ہے، یعنی یہود کے خلاف، مشرکین کے خلاف، اور دیگر آیات نصارہ کی دشمنی بھی واضح کرتی ہیں ان کے خلاف۔ اور یہ تو وہ خارجی دشمن ہیں جن سے کئی سالوں سے قتال اللہ کے فضل سے، اللہ کی حمد سے، اللہ کے احسان سے جاری ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں جاری ہے، اور اس کا آغاز پوری قوت کے ساتھ 1996 کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی امریکہ کے بحری بیڑے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، امریکہ کی امبیسیوں کو کینیا اور تنزانیہ میں نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح 11 ستمبر کے موقع پہ امریکہ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، 7/7 کے موقع کے اوپر لندن میں حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک تسلسل ہے کاروائیوں کا کہ جہاں ان دشمنوں کے خلاف مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ کاروائیاں کی گئیں۔ اور چوتھا دشمن وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے اور اسلاف نے بھی اس کا تذکرہ کیا اپنی کتب میں، اور وہ ہیں مرتدین۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض علماء نے تو ان کو یہود اور مشرکین سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، جیسے صاحب مجمع الانہر لکھتے ہیں مرتدین کے بارے میں کہ قتال کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قتال کس کس کے خلاف ہے، آپ اس میں سے ایک گنواتے ہیں مرتدین، اور فرماتے ہیں کہ والمرتدین الذین هم اخبث الکفار، کہ مرتدین جو کہ کفار کی سب سے خبیث یا سب سے خطرناک صورت ہے۔ کیوں؟ للانکار بعد الاقرار، کیونکہ وہ اقرار کرنے کے بعد، ایمان کو قریب سے دیکھ لینے کے بعد یا اسلام کو دیکھ لینے کے بعد، پھر اس سے انکار کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہ خارجی تین دشمن اور یہ داخلی دشمن ہیں جن کے خلاف آج ہم برسرے پیکار ہیں، ہر محاذ پہ اس کے مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہاں کس کو ترجیح حاصل ہے، اسی کے حساب سے امت کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں۔ ماضی میں مسلمانوں نے روس کے خلاف جنگ لڑی تو اس وقت امریکہ اور اسی طرح مسلمان ممالک بڑی تعداد میں روس کے خلاف مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو وسائل فراہم کر رہے تھے، اسلحہ فراہم کر رہے تھے، تو آج امریکہ کے خلاف لڑائی میں کہاں سے امداد مل رہی ہے اور کن وسائل کے بل بوتے پر اس کو شکست دینا ممکن ہو سکے گا؟ یہ تو ان شبہات میں سے ہے جو بڑی قوت کے ساتھ دنیا بھر کے میڈیا نے اور بالخصوص امریکہ نے خود پھیلائے ہیں، جن کا بنیادی مقصد ایک ہے، یعنی یہ شبہ کہ روس کو شکست امریکہ کی مدد سے دی گئی، یہ شبہ پھیلانے کا بنیادی مقصد ایک ہے، اور یہ صرف اس جگہ نہیں پھیلایا گیا، جو کارروائی بڑی مجاہدین نے کی، چاہے وہ 11 ستمبر ہو یا چاہے وہ کوئی اور کارروائی ہو، ان سب مواقع پہ امت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں، تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، مجاہدین کے بس میں نہیں ہے ایسا کرنا، تاکہ امت نے اس کے نتیجے میں امت میں جو بیداری پیدا ہونی چاہیے، جو جذبہ عمل پیدا ہونا چاہیے، غلامی کی زنجیریں کاٹ ڈالنے کے لیے جو ہمت اس سے اخذ کرنی چاہیے انہیں، وہ نہ کر پائیں۔ تو یہی وہ تصور ہے جو ذہنوں کو کے اندر مروبیت پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت سے سال ہر سال کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ذہنوں میں ڈالا گیا۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں روس کے خلاف جو جہاد کا آغاز ہوتا ہے وہ 70 کی دہائی کے آخر میں جا کر ہوتا ہے، اور وہاں سے لے کے تقریباً سن 85-86 تک کے عرصے میں تک امریکہ یا کسی قسم کی کوئی بیرونی قوت اس جہاد کے اندر نہ شامل ہوتی ہے اور نہ شامل ہونے کا سے کوئی دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ سب اس وقت تک تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے کم اسلحے کے ساتھ یہ منتشر مجاہدین کی جو ٹولیاں ہیں یہ روس جیسی طاقت کو، جس سے اس وقت یورپ بھی کانپا کرتا تھا، اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو یہ 7-8 سال جو جہاد کا ابتدائی عرصہ ہے، جو مشکل عرصہ ہوتا ہے، جس میں صفر سے کام کا آغاز کرنا ہوتا ہے، یہ محض اللہ کے توکل پہ کام کا آغاز کیا گیا، جہاد کا آغاز کیا گیا، اور اس مرحلے کے جتنے لوگ آج تک زندہ ہیں، ابھی فضل اللہ ابھی بھی ایک تعداد ان بزرگ مجاہدین کی موجود ہے، وہ سب کے سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اس پورے عرصے میں امریکی مدد یا دنیا کے کسی طاغوت کی مدد کا کوئی دخل نہیں تھا اس پورے جہاد کے اندر۔ مجاہدین کی قربانیوں سے، شہداء کے خون کے ذریعے سے، اللہ کی نصرتوں سے وہ جہاد آگے جاری رہا تھا۔ سن 85-86 کے بعد جب وہ جہاد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور امریکہ اس میں اترتا یا نہ اترتا، اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا یا نہ کرتا، ہر دو صورت میں اللہ کی نصرت سے اس جہاد نے جاری رہنا تھا۔ اس موقع کے اوپر امریکہ آیا، امریکہ اپنے مفادات کے لیے آیا۔ اس کے پیش نظر بنیادی چیز یہ تھی کہ وہ اس فتح کو کسی ایسے نتیجے تک نہ پہنچنے دے جہاں جو خود امریکہ کی عالمی قوت کے لیے خطرہ بن سکے، اور دوسرا اس کے پیش نظر یہ کیا تھا کہ اس کے سامنے ایک اس کا دیرینہ دشمن تھا روس، جس کو وہ گرانا چاہتا تھا۔ اس موقع پہ بھی یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس نے مجاہدین کی مدد کی۔ شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ، جو اس وقت عرب مجاہدین کی سب سے نمایاں شخصیات میں سے تھے، وہ اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ سن 86 کے بعد کی تقریر غالباً 87-88 کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ ہے امریکہ کی مدد؟ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے، کہاں ہے وہ مدد؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سٹنگر امریکہ سے لیتے ہیں، تو ہم سٹنگر تو بازار سے خریدتے ہیں، اور وہ ایک سٹنگر جو ہے وہ 70,000 کا، اس زمانے میں 70,000 کا خریدا جاتا تھا۔ شیخ اعظم کہتے ہیں کہ 70,000 میں خریدنا وہ کوئی تحفہ تو نہیں ہمیں دے رہے، یہ تو تجارت ہے جو اور خریداری ہے جو کسی کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اس میں احسان کی یا مدد کی یا تعاون کی کیا بات ہے۔ اور اسی طرح اس سے ہٹتے ہوئے اگر عمومی اس پورے جہاد کی بات کریں، تو اس میں بہت سا طبقہ مجاہدین کا، عرب مجاہدین کا اور غیر عرب مجاہدین کا ایسا تھا جس نے کسی قسم کی نصرت، براہ راست امریکہ سے کسی قسم کا معاملہ اور امریکہ سے کسی قسم کی مدد نہیں وصول کی، یعنی خالص جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت بھی نہیں ہے اس بات میں کہ ان سے مدد لی جا رہی تھی۔ البتہ اگر بعض مجموعات چھوٹے ایسے تھے کہ جنہوں نے مدد وصول کی، تو اور اگر انہوں نے شریعت نے استعانت بالکفار یا کفار سے مدد لینے کی جو شرائط رکھی ہیں ان کو ملحوظ رکھے بغیر وہ مدد وصول کی، تو یقیناً غلط کیا، اور اس کے برے نتائج جو ہیں اور جہاد میں سے برکتوں کا اٹھنا، وہ بھی سب نے ملاحظہ کیا۔ جیسے کہ شیخ عزام خود یہ بات ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ 86 سے پہلے تک، جب تک امریکی مداخلت نہیں ہوئی تھی، تو بے تحاشا کرامتیں ظاہر ہوا کرتی تھی، اور آپ نے پوری ایک کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، بشائر الرحمن فی جہاد الافغان، جس کے اندر آپ نے جمع کی ہیں کرامتیں جو اس دور میں ظاہر ہوئیں۔ لیکن کہتے ہیں 86 کے بعد جیسے جیسے مجاہدین میں سے بعض لوگوں نے امریکہ کی طرف رجوع شروع کیا، اور وہ بھی براہ راست نہیں تھا، وہ مقامی پاکستان کی یا سعودی حکومت کے ذریعے سے تھا، تو ویسے ویسے جہاد میں سے برکت کم ہوتی چلی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب مجاہدین اس میں ملوث ہوئے تھے. اس وقت بھی مجاہدین کے بہت سے علماء تھے, بہت سے ذمہ داران ایسے تھے, بہت سے مجموعات ایسے تھے جنہوں نے کبھی بھی اپنے دامن کو اس مدد سے داغدار نہیں کیا. اور ان کی صداقت کا ثبوت ہے کہ وہی سب یا انہیں کی آگے اولادیں یا وہی مجموعات جو ہیں وہ آج امریکہ کے خلاف برسر پیکار ہیں. تو یہ تو آپ کی پہلی بات کی پہلے جو اس کا جواب ہے. جہاں تک رہا یہ بات کہ آج ہم کس کی مدد سے لڑیں گے, تو جس کی مدد سے کل لڑے تھے اسی کی مدد سے آج لڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت پہ پہلے بھی بھروسہ تھا, وللہ فلیتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. آج بھی اسی کے اوپر بھروسہ ہے, اور اللہ کی مدد کے بعد وہی سہارا جس کی طرف اللہ نے کہا کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, کہ وہ رب وہ ہے جس نے اپنی آپ کی مدد کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تائید سے اور مومنین کی تائید کے ذریعے سے. تو دوسرا سہارا ہمارا اللہ تعالیٰ کے بعد اہل ایمان ہے. یہ امت ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, جو ہمارے پیچھے کھڑی ہے, جس کی دعاؤں اور جس کے اموال اور جس کی نصرت اور مدد کے ذریعے سے جہاد جاری ہے. جہاد اور مجاہدین پر اٹھائے جانے والے اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روس کو شکست ہو گئی, لیکن پھر اس جہاد کا نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ یعنی اس کے بعد مجاہدین آپس میں لڑ پڑے, مسلمانوں میں خون خرابہ ہوا, تو پھر اختتام میں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جہاد میں یہ فائدے اور نقصان کی بحث آئی کہاں سے. جہاد تو ہم نے پہلے کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرتے ہیں. ہم تو نعوذ باللہ کوئی کافر قوم, کوئی جرمنی یا فرانس یا برطانیہ تو ہیں نہیں کہ جہاد یا قتال کو یا جنگ کو ہم اپنی خارجہ پالیسی کا معاملہ سمجھتے ہوں, اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا کوئی فیصلہ سمجھتے ہوں, اور جب ہماری قوم کی مصلحت ہو تو ہم کر لیں اور جب قوم کی مصلحت نہ ہو تو نہ کریں. جہاد تو اللہ کا حکم ہے. جب نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, دعوت میں, دیگر امور میں یہ سوالات نہیں اٹھتے کہ فائدہ ہے تو کرو اور فائدہ نہیں ہے تو نہ کرو, تو جہاد میں یہ سوال کیوں آیا؟ جہاد کے لیے شریعت نے کچھ احکامات رکھ دیے, کچھ حالات بتا دیے کہ ان میں فرض عین ہے اور یہ حالات نہ ہوں تو فرض کفایہ ہے. وہ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے جس کو ہم نے ایک مسلمان کے طور پہ پورا کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آئیے عملاً بھی اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جہاد سے فائدہ کیا ہوا, گو کہ ہم شرعاً اس کے فوائد کے مکلف نہیں ہیں, لیکن اس کا عملاً جائزہ لے لیتے ہیں کہ جہاد کا فائدہ کیا ہوا. تو روس کے خلاف جہاد کا تنہا اتنا فائدہ ہی بہت ہے کہ ایک ایسی امت جو خلافت کے سقوط کے بعد سے, بلکہ اس سے کچھ پہلے سے ہی جہاد سے دور ہو چکی تھی اور اس عظیم فریضے کو چھوڑ بیٹھی تھی جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو چھوڑو گے تو ذلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو چھوڑو گے تو ذلت تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی. تو یہ تنہا یہ فائدہ جہاد کا کہ پوری امت کو ایک میدان مل گیا جہاں پہ آ کے ہزارہ نوجوانوں نے تربیت کی اور سینکڑوں مجاہدین نے اپنی جانیں اللہ کے رستے میں قربان کی, اور آگ کا ایک ایسا شعلہ پوری امت میں بھڑک اٹھا. لوگ افریقہ کے ممالک سے بھی آئے, لوگ عرب دنیا سے بھی آئے, لوگ وسطی ایشیا سے بھی آئے, مجاہدین جو ہیں وہ انڈونیشیا, فلپائن, پاکستان, ان سب علاقوں سے آئے اور جہاد میں شریک ہوئے. ایک ایسی نسل مجاہدین کی تیار ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک, جب سے افغانستان کا جہاد شروع ہوا ہے روس کے خلاف, اس وقت سے لے کے آج تک اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا ہے. جہادی بیداری پوری امت میں پھیلتی چلی گئی ہے. تو تنہا یہ ایک فائدہ ہی بہت ہے کہ ایک سوئی ہوئی مردہ امت میں اس جہاد نے جان ڈال دی ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ تاریخ کے ہم پہیے کو یہاں پر روک دیں کہ 6-7 اس جماعتوں میں لڑائی شروع ہو گئی مجاہدین روس کے نکل جانے کے بعد, تو یہ تو سخت زیادتی والی بات ہے اگر ہم تاریخ کے پہیے کو اسی جگہ پر روک دیتے ہیں. تاریخ تو اس کے بعد جاری رہی ہے, ہم وہاں پر کیوں روک دیتے ہیں اور وہیں تک کیوں رکھتے ہیں اس کے نتائج کو؟ طالبان کا اس کے بعد ظاہر ہونا اور خلافت کے سقوط کے بعد پہلی مرتبہ ایک خالص شرعی بنیادوں پر ایک عمارت کا قائم ہونا, یہ اس جہاد کی برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ طالبان کون لوگ تھے؟ وہی تھے جو روس کے خلاف جہاد میں شریک تھے, اور جب انہوں نے دیکھا آپس کی لڑائیوں کو دیکھا, اس کو کثرت سے بڑھتے ہوئے دیکھا, تو وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھے اور انہوں نے ایک اسلامی عمارت قائم کی. تو خلافت کے سقوط کے بعد پہلی مرتبہ ایک ایسی عمارت جس نے جو دنیا سے کی ہر ملامت سے بے پرواہ ہو کے اللہ کا حکم اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کیا, اور جس نے دور سلف کی یادیں تازہ کیں, اور جس نے پوری دنیا کے مجاہدین کو ایک مسکن فراہم کیا جہاں سے وہ عالمی کفر کے خلاف بڑی بڑی کارروائیوں کے منصوبے تیار کریں, بڑی بڑی کارروائیوں کے لیے اس نے ایک بنیادی پلیٹ فارم کا ایک مرکز کا کام دیا, تو یہ تنہائی فوائد اکیلے کافی ہیں. ان میں سے کوئی ایک فائدہ بھی ہوتا تو یہ بہت تھا افغانستان کے میں جو روس کے خلاف جہاد ہوا ہے اس کے فوائد یا اس کی برکات کے طور پہ. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی برکات کو دیکھنا چاہیں تو بے تحاشا ہیں. لیکن پھر یہ نقطہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد امریکہ آیا اور امارت اسلامی افغانستان کا سقوط ہو گیا، تو آج اگر مجاہدین پھر امریکہ کو شکست دے دیں تو اس کے بعد کوئی اور طاقت مثلاً فرانس یا چین آ سکتی ہے اور مسلمانوں کی کسی اسلامی حکومت کو ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر، جنگی قوت کے بل بوتے پر شکست دے سکتی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل چیز تو پھر جنگی قوت یا ٹیکنالوجی ہوئی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بھی ہے کہ واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، تو اس کو حاصل کرنا بھی تو مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد جب جنگی قوت آپ کو حاصل ہو تو آپ کی طرف تو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا، تو پھر آپ شوق سے جہاد کیجیے۔ تو یہ بعض نام نہاد مفکرین کی طرف سے اکثر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بھائی، اس میں ایک بات تو یہ کہ آپ نے خود جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مفسرین نے اس کے ذیل میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ مفسرین نے اس کے ذیل میں دونوں باتیں لکھی ہیں کہ اس لفظ میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ جتنی استطاعت کر سکتے ہو اتنی کرو، یعنی بھرپور کرو، اپنا سب کچھ کھپاؤ تیاری کرنے میں کفار کے خلاف مقابلے کی، اور دوسری بات اسی کے اندر یہ بھی لکھی ہے کہ جتنی کر سکتے ہو کرو اور میدان کے اندر اتر آؤ۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم دشمن کے مقابل آنے کی اور اس کے مماثل قوت فراہم کرنے کی کوشش کریں، یہ تو قرآن کی کسی آیت سے اور حدیث میں موجود کسی نص سے نہیں ثابت ہے۔ حکم ہمیں ہے اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کا، نہ کہ دشمن کی استطاعت سے بڑھ کے کرنے کا۔ تو یہ تو پہلی چیز ہے جو واضح ہونی چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت تک کرنے کے مکلف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنی استطاعت بھر کر لیں، اور بالخصوص جب دفاع کی حالت ہو، تو اپنی استطاعت بھر کر لیں تو پھر میدان میں اتر آئیں جو کچھ موجود ہے۔ بدر کے اندر اگر مسلمانوں کی کل استطاعت اتنی تھی کہ وہ 313 صحابہ میدان کے اندر اتر سکے، اور چند تلواریں اور چند سواریاں میسر ہوئیں، اس کے علاوہ جس کے ہاتھ جو چیز آئی، کسی کے ہاتھ لکڑی آئی، کسی کے ہاتھ کلہاڑی آئی، وہ سب کچھ لے کر میدان کے اندر اتر آئے اور انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا، تو یہاں انہوں نے مستطعتم کا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کا حکم پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ جو حکم ان پہ تھا، جو فریضہ ان کے اوپر تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا اور میدان میں آ گئے اور ہمارے لیے ایک سنت قائم کر دی۔ تو جب دفاع کی حالت ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا، یعنی ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک چور ڈاکو جو ہیں وہ چھلانگ مار کر اندر آ جاتے ہیں، تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ آ جائیں، ہمارے گھر کے اوپر مسلط ہو جائیں، جو کچھ لوٹنا ہے لوٹ لیں، جو کچھ اٹھا کے لے جانا ہے لے جائیں، جو حرمتیں پامال کرنی ہیں کر لیں، ابھی ہمیں اتنا وقت چاہیے کہ جس میں ہم آپ کے دفاع مقابلے کی تیاری کریں، آپ جتنے برابر ہتھیار میسر کریں، اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے، ابھی جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ تو شریعت کے بعد سے پہلے انسانی عقل کے خلاف ہے یہ بات۔ تو جب کوئی ہمارے اوپر چڑھا آتا ہے تو ایک مسلمان کیا، ایک غیرت مند کافر بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنا ہاتھ میں جو کچھ اس کے آتا ہے وہ لے کے اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو انسان سے باہر بھی نکل جائیں، کافر تو پھر بھی انسانوں میں کسی طرح شامل ہوتے ہیں، یعنی ایک بلی جیسے جانور کو بھی اور ایک مرغی جیسے جانور کو بھی اگر آپ دیوار کے ساتھ لگائیں اور اس کو بھی گھیر لیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن غرا سکتی ہے تو غراتی ہے، جو کچھ کر سکتی ہے کرتی ہے۔ تو یہ تو شریعت کے ساتھ ساتھ یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب دشمن حملہ آور ہو تو پھر اتنی مہلت نہیں ہوتی ہے، پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ لے کے میدان میں اترا جاتا ہے اور تیاری کا عمل اس کے ساتھ ساتھ جاری رکھا جاتا ہے۔ یہیں پہ ایک تیسرا نقطہ بھی ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ جو لوگ میدان سے باہر بیٹھ کر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دشمن کے مقابلے کی قوت نہیں ہے، وہ کیسے جانیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے کیسی قوت چاہیے؟ وہ دور بیٹھے ہیں تو وہ جو کچھ دشمن اپنی میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتا ہے اور اپنی فوجوں کا روب بٹھاتا ہے، ہالی ووڈ فلمیں بنا بنا کر پوری دنیا کو ڈراتا ہے اپنی فوج کے ذریعے سے، اپنی فوجوں کے بارے میں، تو وہ کبھی میدان میں اتنے تو ان کو اندازہ ہو کہ ان فوجوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ٹینک لے کے آتے ہیں، جو بڑے بڑے جہاز لے کے آتے ہیں، یہ جو ان کی بہت ساری خصوصیات بتاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ واقعتاً کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور دوسری طرف سے ان کو بالمقابل ان چیزوں کو خراب کرنے کے لیے، ان چیزوں کو توڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہے۔ یہ میدان میں اترے بغیر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ لوگ ہنس کر کہتے ہیں کہ کلاشن کوفوں سے مقابلہ کیا، ہم کہتے ہیں ہاں کلاشن کوفوں سے، اللہ کی نصرت کے بعد کلاشن کوفوں سے مقابلہ کیا، اور کلاشن کوفوں سے اور اس معمولی ہتھیاروں سے مقابلہ ممکن ہے، روس وہ ہاتھی تھا جس کے بارے میں نیٹو جس کے خوف سے کانپا کرتا تھا، اس سے لڑائی لینے سے نیٹو گھبرایا کرتا تھا، اتنے سارے یورپی ممالک کا اتحاد، امریکہ کی اس سے جان جاتی تھی، سرد جنگ چلی وہ جنگ کبھی گرم نہیں ہو سکی، اس لیے کہ امریکہ کی جان جاتی تھی لڑائی لڑتے ہوئے۔ مجاہدین نے ان چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے اس کا مقابلہ کیا اور اللہ کی فضل اور اللہ کی نصرت کے ذریعے اس کو شکست دی۔ تو یہ سمجھنا کہ عملاً کتنی تیاری چاہیے اور عملاً کتنی استطاعت درکار ہے دشمن کو شکست دینے کے لیے، دشمن کو شکست دینے کے لیے ہمیں انہی کی طرح کے ہتھیار، انہی کی طرح کے جہاز، انہی کی طرح کے ٹینک لانے کی لازماً ضرورت نہیں ہے۔ آ جائیں تو آ جائیں، اللہ کا انعام ہے، لیکن نہ بھی آئیں تو انشاءاللہ ان کو جس طرح روس کو شکست دی ہے اسی طرح ان کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ اور ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت جس مرحلے میں ہیں، یہ مرحلہ ابھی تخریب کا مرحلہ ہے، یعنی اس وقت کفر نے ایک عالمی نظام قائم کر رکھا ہے، اقوام متحدہ اور اس کے نیچے ایک پورا ڈھانچہ ہے جو بنا ہوا ہے، امریکہ اور یہود کی سرکردگی میں ایک پورا نظام ہے جو قائم ہے، اس سارے نظام کو پہلے گرانا ہے، گرنے اس وہ گرے گا، وہ جڑوں سے اکھڑے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ خلافت کا نظام واپس آئے گا۔ تو اس کو گرانے کے لیے، یعنی یہ تو عقل کی بات ہے کہ تخریب کے لیے ہمیشہ تھوڑی قوت چاہیے ہوتی ہے، امریکہ نے بہت پیسے خرچ کر کے ایک بہت اونچی عمارت کروڑوں ڈالر لگا کر 11 ستمبر پہ دو بڑے بڑے ٹاور کھڑے کیے جو 11 ستمبر پہ نشانہ بنائے گئے، اس کو گرانے کے لیے مجاہدین کا کیا لگا؟ 19 مجاہدین کا خون لگا، انہوں نے انہی کے ایئرپورٹوں سے اڑے، انہی کے جہاز کو استعمال کیا اور واپس انہی کی عمارتوں کے اوپر دے مارا۔ اس میں کیا خرچہ آیا؟ اس میں کتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی اس میں لگ گئی؟ زیادہ زیادہ ان کی تربیت کے اوپر جو اخراجات اور مصارف یا ان کے سفر کے اوپر آئے، یہ وہ کل محنت تھی جو مجاہدین کو کرنی پڑی۔ اسی طرح امریکہ کا بحری بیڑا جس کے بارے میں وہ کیسی کیسی تعریفات کیا کرتے تھے، اس کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے کام لیا؟ ایک چھوٹی سی لائف بوٹ، ایک چھوٹی سی کشتی، اس کے اندر چند مجاہدین سوار ہو کر گئے اور جا کے اس سے ٹکر ماری فدائی کشتی سے، اور وہ ناکارہ ہو گیا۔ تو اسی مثال پر قیاس کیا جا سکتا ہے، وہ ایک بڑی ذہن لڑا کر اپنا بہت سے انجینئر بیٹھ کے ایک فیکٹری میں ایک نیا ماڈل ٹینک کا تیار کرتے ہیں، یا ایک پریشر کوکر یا ایک بالٹی کے اندر 5-10 کلو بارود ڈال کر ایک سادہ سا افغانی بھائی جاتا ہے اور جا کے اس کے نیچے رکھ کے اس کو اڑا دیتا ہے۔ تو اگر خرچے کا بھی موازنہ کرے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بفضل اللہ اس مرحلے میں ہمیں کوئی ان کو گرانے کے لیے جس شخص کے ذہن سے ایک دفعہ کفر کی مروبیت نکل جائے نا اور وہ حقائق کو آ کے میدان میں دیکھے، وہ جانتا ہے کہ کفر کو گرانے کے لیے اتنی بڑی طاقت نہیں چاہیے جتنی لوگوں نے گمان کر رکھا ہے۔ اور آخری بات اس پہلو کا یہ کہ ہم نے کب کہا کہ ہم نے طاقت سے شکست دینی ہے، مادی قوت سے شکست دینی ہے؟ ہم تو مادی قوت اس لیے فراہم کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَعِدُّوا لَهُمَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ اس کا فتح اور شکست سے اس حکم کا کیا تعلق ہے؟ فتح اور شکست کا تعلق تو خالصتاً نصرت اور تائید الٰہی سے ہے، ورنہ 313 صحابہ نے 1000 کے لشکر کے اوپر فتح پائی ہے، لیکن وہی لشکر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب حنین کے دن میدان میں اترتے ہیں اور دل میں ادنا سی یہ بات آ جاتی ہے کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، جب ہم 313 تھے تو ہم نے شکست نہیں کھائی تھی، آج کیسے کھائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کا دن جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرے میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، اسباب تو میسر تھے نا، طاقت موجود تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ کثرت تمہاری کسی کام نہیں آئی۔ فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ زمین تم پہ تنگ ہو گئی اور تم بھی پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے ایک تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فتح کہاں سے آتی ہے؟ اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے، اور اللہ کی سنت عجیب سنت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ فرماتے ہیں طاقتوروں کو نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں زمین کی وراثت کس کو دیتا ہوں؟ ان ضعفاء کو دیتا ہوں جن کو زمین میں کمزور پا کر دبا لیا گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں اور زمین کی خلافت اور زمین میں طاقت اور قوت ان کو عطا کریں۔ مجاہدین پر بعض دینی حلقوں میں یہ تنقید کی جاتی ہے کہ امارت اسلامی افغانستان میں دنیا بھر کے مجاہدین کو جائے پناہ ملی، ٹھکانہ ملا، مراکز ملے، لیکن وہاں ایسے موقع پر کفار کے ساتھ جنگ مول لے لی گئی جب مقابلے کے لیے مسلمانوں کی تیاری پوری طرح نہیں تھی۔ تو امریکہ پر جو 11 ستمبر کے دن حملے کیے گئے، کیا وقت سے پہلے تیاری کے بغیر حملے کر کے امریکہ کو جنگ کی دعوت نہیں دی گئی؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے نقصان کی صورت میں امارت اسلامیہ ہم سے چھن گئی۔ دیکھیے، یہ تو سوال ایسے لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے جو خود سوال سے یوں لگتا ہے جیسے انہیں 11 ستمبر سے پہلے کی دنیا نہیں یاد ہے۔ کیا یہود فلسطین میں 11 ستمبر کے بعد داخل ہوا ہے؟ کیا بھارت کشمیر میں 11 ستمبر کے واقعات کے بعد داخل ہوا؟ کیا امریکہ نے دنیا بھر پہ مسلمانوں کو محکوم بنانے کے لیے اور اپنی حاکمیت غیر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جو نظام قائم کر رکھا تھا کیا وہ 11 ستمبر کے بعد وجود میں آیا تھا؟ کیا امریکہ صومالیہ میں پہ جب حملہ آور ہوا تھا وہ 11 ستمبر کے بعد حملہ آور ہوا تھا؟ کیا بوسنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اور ایک ایک شہر میں ہزارہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، یورپ پورا دیکھ رہا تھا اس سب کچھ کو، کیا یہ سب کچھ 11 ستمبر کے بعد ہوا؟ یہ تو سوال یعنی اصولاً سوال بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس سے پہلے کے حالات کو لوٹ کر دیکھیں تو امت انتہائی پست ذلت کی کیفیت میں اور دنیا کے کونے کونے میں مار کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، امت اس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ 11 ستمبر نے تو اس پوری کیفیت کا رخ موڑا ہے، یعنی اس نے تو دریا کی سمت موڑی ہے، ہواؤں کا رخ موڑا ہے۔ اللہ نے ان 19 شہداء کے خون میں جنہوں نے 11 ستمبر کے دن حملہ کیا، اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ ذلت کا وہ جام جتنے عرصے سے ہم پی رہے تھے پہلی مرتبہ ان کو بھی پینے کو ملا۔ پہلی مرتبہ کفر کو اس کی اپنی زمین پہ ایسی مار پڑی کہ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ پہلی مرتبہ جو ہے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا، یعنی وہاں پہ رکا نہیں، پھر ساتھ ساتھ بھی ہوا، پھر میڈرڈ میں بھی حملہ ہوا، اور اس کے بعد بھی کاروائیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اور اللہ کی فضل سے انشاءاللہ ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گا بھی انشاءاللہ۔ تو یہ اس نے تو امت کو ایک حوصلہ دیا، پہلی مرتبہ خلافت کے سکوت کے بعد یہ ہمت دی کہ امت مسلمہ کو میں یہ شعور بیدار ہو کہ ہاں وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات بھی کر سکتی ہے، اس کے گریبان پہ ہاتھ بھی ڈال سکتی ہے۔ اور اللہ نے اس امت کو جو امت وسط کا اور حاکم امت کا اور دنیا میں خلیفہ امت کا مقام دیا ہے، وہ مقام دوبارہ واپس بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جہاد کی برکتوں کے ذریعے سے۔ تو 11 ستمبر سے نے حالات کو خراب نہیں کیا، بلکہ 11 ستمبر نے تو پہلی مرتبہ حالات کے اندر کا رخ پھیرا ہے، اور کفار کو بھی پہلی مرتبہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑی ہے ان سب کام مظالم کی جو مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے اس بات کا، اور دوسرا پہلو یہ کہ امریکہ جیسے دیو کو گرانا کسی اور طرح ممکن نہیں تھا۔ امریکہ جیسے دیو اسی صورت میں گر سکتا تھا جب وہ خود چل کے مسلمانوں کی سرزمین پر آتا، وہ ہم سے دور بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے اپنے اعلی کاروں کے ذریعے ہم سے کام لے رہا تھا۔ اللہ کے فضل سے وہ آیا ہے۔ یعنی یہ سوال شاید 11 ستمبر کے فوراً بعد ہوتا، سال ڈیڑھ سال بعد ہوتا تو اس سوال میں وزن بھی ہوتا، اب تو 7-8 سال گزر چکے ہیں اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ فائدہ امت کو زیادہ ہوا، نقصان امت کو زیادہ ہوا۔ 7-8 سال میں امریکہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آج وہ عراق سے نکلنے کا ٹائم فریم دے چکا ہے، افغانستان میں مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے، اور اس کی اقتصاد ایسی بیٹھی ہے کہ اس کی پوری تاریخ میں کبھی اس کی معاشی کمر اس طرح نہیں ٹوٹی۔ تو اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے سب سے بڑی چیز بلکہ اس سارے میں یہ کہ امریکہ جس نے آج تک اپنے چہرے دجالی چہرے کے اوپر ایک خوشنما کپڑا ڈال رکھا تھا، اور امت مسلمہ میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو امریکہ کو روس سے مختلف سمجھتے تھے، مہذب سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پہ سے وہ کپڑا ہٹایا۔ گوانٹانامو میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ابو غریب میں جو کچھ ہوا، اس سب نے امریکہ کا اصل مکروہ صلیبی سیکولر چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کے آئے جہاد کی برکتوں سے، 11 ستمبر کی برکتوں سے۔ تو 11 ستمبر کے فوائد تو لامتناہی ہیں۔ آج امریکہ اگر یہاں پر پہنچا ہے جہاں وہ پہنچا ہے، آج امریکہ کی اور صرف امریکہ ہی کی نہیں، اللہ کے فضل سے امریکہ کے ساتھ ساتھ پورے مغرب کی نیٹو کی شکست نظر آ رہی ہے، تو وہ ساری شکست جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا نقطہ آغاز 11 ستمبر کا مبارک دن تھا۔ اور اسی طرح 11 ستمبر کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ کہ اللہ نے اس امت کو کے اوپر اس کا عقیدہ واضح کیا، دوستی اور دشمنی کی پہچان جو صدیوں سے دہائیوں سے گم ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پہچان جو ہے وہ دوبارہ عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو، یعنی ہر طبقے کو، اہل علم کو، معاشرے کے عام لوگوں کو، حکمرانوں کو، افواج ان کو، اللہ نے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے آخری زمانے کے حوالے سے کہ لوگ دو گروہوں میں بڑھ جائیں گے، فستا تو ایمان اللہ نفاق فی، ایک ایمان والوں کا خیمہ ہوگا یا ایمان والوں کا مرکز ہوگا کہ جس کے اندر نفاق کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، اور دوسرا فستا تو نفاق لا ایمان فی، ان نفاق کا خیمہ ہوگا جس کے اندر ایمان کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ تو آج تو ہر صاحب بصیرت شخص کو واضح نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا دو میں بٹ چکی ہے، اور اسلام تو پہلے ہی کہتا تھا کہ لا الہ الا ولا الہ الا والا جو انداز ہے وہ قبول نہیں ہے، لیکن کفر کے امام نے بھی، یعنی بش نے بھی اس بات کی تصریح کر دی کہ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور یا مجاہدین دہشت گردوں، یعنی ان کی اصطلاح میں، یعنی مجاہدین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پوری دنیا دو میں بٹ گئی۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ اتنے دجل اور فریب اور اتنے مکر سے اور تعلیمی نظام کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے امت کے عقیدے کو جو آلودہ کر دیا تھا، دوست و دشمن کی پہچان کو خراب کر دیا تھا، اللہ نے 11 ستمبر کی برکت سے اس ساری پہچان کو، سارے کھوئے ہوئے عقیدے کو، جہاد کی تڑپ کو، اس سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے کے آئے۔ اور رہی بات عمارت اسلامیہ کی، تو انشاءاللہ عمارت کا واپس آنا بھی اب کوئی بہت دور کی چیز نظر نہیں آ رہی، اللہ نے چاہا تو۔ یہ تو ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں کہ جو جنوبی علاقے ہیں افغانستان کے، وہاں پہ ابھی سے مجاہدین کی گرفت ہے، اور سوائے شہر کے مرکزی چند علاقوں کے یا بازار کے یا اس کے ارد گرد کے تھوڑے سے حصے کے، باقی جگہوں پر امیر المومنین ملا عمر حفظہ اللہ کی طرف سے عمرا بھی مقرر ہیں، شرعی قاضی بھی مقرر ہیں جو عام لوگوں کے، جن کی طرف رجوع کرتے ہیں فیصلوں کے لیے۔ تو اللہ کے فضل سے ابھی سے ہی عمارت کی واپسی کے جو آثار ہیں اور امریکہ کے نکلنے کے اور گھٹنے ٹیکنے کے آثار ہیں، وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تازہ خبروں ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہلمند میں انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ آپریشن کا آغاز کیا، لیکن اتنی تھوڑے سے دنوں میں برطانوی فوج کا اتنا نقصان ہوا کہ برطانیہ کے اپنے اندر شور مچنا شروع ہو گیا، اور اب وہ خود سوچ رہے ہیں اس پہ کہ آگے بڑھیں نہ بڑھیں، برطانیہ اپنی فوج واپس نکالے نہ نکالے۔ تو انشاءاللہ وہ ایک عارضی سا مرحلہ تھا، اللہ نے چاہا تو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ، پہلے زیادہ طاقت کے ساتھ یہ سب کچھ واپس لوٹے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو کے حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم استاد احمد سے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام سعی و کوششوں میں اپنی برکت شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔